Вона навіть не знала його імені. І познайомились вони якраз на тій хвилі, коли вона грала романтичну дівчинку, заскочивши дощового листопадового дня на вечірку, де, якій видалося чи з нудьги, чи від сексуального голоду, люди плели усілякі дурниці. Але вона благоговійно їх слухала. Вірніше, вдавала, що слухає, наповнюючи свій відсутній майже порцеляновий погляд зелених очей змістом, зовсім їй незрозумілим. Вона завжди уловлювала людей, які можуть підкоряти інших, заставляти думати на свій кшталт, а заодно тримати їх поблизу себе, як безвідмовну служку, чого вона аж ніяк не потребувала, але природньо тягнулась до таких, бо вони десь там у свідомості нагадували їй тата, Бориса і те оточення, куди повертатися Ілоні зовсім не хотілося. Тому Ілона відразу його вирізнила з-поміж усіх. Він сидів самотньо, відсторонено, але усі палкі розмови накручувались навколо нього. Наче незнайомець попротягував тонкі металеві струни, періодично смикаючи за них з холодним блиском жовтих котячих очей. Іноді він вставляв якесь незначне слово, а тому глибокодумна розмова закінчувалась гуркотом перерваного оркестрового дійства. Тоді западала ніякова мовчанка, обличчя видовжувались, як у гончаків, з очима, що від тріскучого щастя посперечатися, ткнути співрозмовнику за ковиристе, падлюче слівце, наливалися іскристою вологою і ледь не випадали з орбіт. На дворі стояла глуха, без листя, на деревах осінь. Він несподівано встав, поманеврувавши між співрозмовниками, зупинився біля неї, тримаючи міцно у руках склянку з червоним вином. Ледь кивнув головою, потім відрекомендувався, але в той день імені вона його не запам'ятала. «Ви теж прийшли сюди за принадами вічного людського щастя?» «Тільки те, здається», – він запитав. «Щось подібне». Не обертаючи до нього голови, відповіла вона, краєм ока спостерігаючи за його реакцією. Але чоловік видавався безучасним, відстороненим, як геній. «Ви знаєте, я сам не розумію, про що вони говорять. Вони самі не тямлять, про що плетуть». Але свято вірять, що говорять те, що потрібно. А значить, свята простота або глибока віра. Я вам не заважаю? Зовсім ні. Але більшості з того, що говорять ці люди, я не розумію. Вірніше, на свою досаду, не знаю тих людей, про яких вони говорять. Правда, це дуже погано. І тут вона одягла романтичну маску, а він про себе зметикував, що це вдалося майже правдиво, аби вона вміла ще змінювати зовнішність і сам погляд. Вона йому таки сподобалась, як простий елемент згасаючого життя, кожним днем якого треба насолодитися. Отака тобі гедоністська стурбованість. Миколай, майже що святий. Це не кощунство, я дійсно вірю в такі речі. Але у тому сенсі, що вони повинні слугувати як поміч тут, на цьому клаптику землі. Словом, простіше, як інструмент для досягнення успіху, але не більше. Віра не потребує жертви, бо вона є самою жертвою. Ти віриш, відбираючи у себе по шматку життя, яке з таким зусиллям відвоював. Він знову подивився на неї, як кіт на мишу, своїми жовтими очима, і засміявся. Немає нічого прекраснішого для людини, як вивалити віру в лайні, взявши її як предмет свого захоплення. Напевне, в цьому і є смисл життя. Опозиція до Бога. Заперечувати і водночас визнавати його існування. А коли сивий Саваоф з'явиться у кудлатих хмарах, просто розреготатися в обличчя, чекаючи, коли його длань або накриє тебе, як муху, або простить, як слизького паразита. Ілона зробила розуміючу міну –